Ugye ott hagytuk abba, hogy kis emlékeztető, hogy jött emberek ebbe a gyülekezetbe, Antiókiába, ugye a 15. fejezetben vagyunk, hogy bejöttek ezek az emberek, és azt kezdték elmondani, hogy figyeljetek, nem elég mindaz, amit eddig tettetek. Nem elég az, hogy ti hisztek, hogy megtértetek, hogy elfordultatok a régi életetektől, hanem meg kell tartanatok ezeket a régi zsidó szokásokat, törvényeket, amik ott vannak az Ószövetségben, ezeket a mózesi törvényeket. Ugye ebből egy hatalmas nagy probléma lett ebben a gyülekezetben, olyannyira, hogy felmentek, elmentek Jeruzsálembe, az akkori, valószínűleg az lehetett úgy, mint a központja az egyháznak, és ugye elé vitték az apostolok elé, a vezetők elé ezt a problémát, és akkor azt a döntést hozták ott, hogy nem kell a pogány hívőknek ugye megtartani ezeket a szabályokat, törvényeket, nem tesznek rájuk olyan terhet, olyan igát, amit sem ők, sem senki máshol nem tudott volna elhordozni. És ugye fogják, írnak egy levelet, és visszaküldik ezt Pállal, Barnabással, és még két másik emberrel, Júdással és Szilásszal. És ugye most ezt fogjuk megnézni ennek a résznek egészen a végéig, hogy valójában mi is az, ami történik ezzel a levéllel, ott az emberekkel, és aztán mi ennek majd a következménye. Olvasok akkor el most a 22-es verstől a 15. fejezetben a 29-es versig. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába. Mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilász, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókai, szíriai és cilicei pogányok származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal fádulták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válaszunk, és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Úrunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtatokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megszulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, amit maga az apostolok tesznek. Nem csak visszaküldik Barnabást és Pált, hogy oké, mondjátok meg a srácoknak ott lent Antiókiában, hogy minden rendben, mehet tovább a dolog, semmi probléma. Látjuk, hogy ők ugye írnak egy levelet, látjuk, hogy az a levél ugye nagyon bátorító, testvéreiknek nevezik őket, abban a levélben megírják nekik, hogy mi ezeket az embereket nem küldtük hozzátok, tudjuk, hogy ezek az emberek felzaklattak benneteket, és mint mondta egy ilyen bocsánat kéréssel, csak ugye ezt mondják nekik, hogy oké, menjetek tovább, tegyétek ezeket a dolgokat, és jó lesz a dolgotok. És még ugye elküldik magukkal, tehát Pál és Barnabás mellett Júdást és Szilást is, hogy mint egy ilyen tanúként, vagy egy bebizonyítva azt, hogy igen, ez a döntés tényleg innen jön, és mi ezek az emberek ezt a döntésünket képviselik, ugye ők hozzák ezt az infót, és ők a tanúi ennek. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gesztus volt, egy nagyon jó bizonyíték volt, hogy igen, eljöttek Júdeából, Jeruzsálemből ezek az emberek, küldtek vezetőket a gyülekezet véneiből, és elmondják itt nekünk, hogy minden rendben van velünk. Ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ezeket az embereket nagyon felzaklatták. Tehát csak képzeljétek aztán, ha te megtértél, te jársz az Úrral, és csak valaki egyszer csak neked azt mondja, hogy te nem is vagy keresztény. Csak akkor, ha ezeket és ezeket megteszed. Ugye ezekről az elmúlt órákon sokat beszéltünk. Hogy ez milyen, mennyire felkavaró lenne. Ha most én csak így egyik pillanatra a másikra azt mondanám nektek, hogy egyikőtök sem keresztény itt. Hajnitelen, főleg nem. Nem. Többiek nem is akarok beszélni. Érted, hogy ez így? Azt gondolom, hogy van valamiféle tekintélyem, és biztos, hogy így megijednétek ettől, hogy akkor ez mi is ez? Vagy most akkor tényleg nem vagyok megtérve? Tényleg nincsen rendben az életem? Gyere, csücsú ide előre. Ő a nővérem. Tehát ez egy nagyon jó dolog volt, nagyon fontos dolog volt, hogy ezek az emberek ezt teszik, hogy elküldik ezeket az embereket, tanúsítják ezt, jönnek, és majd látjuk, hogy ők ott voltak, ott maradtak, bátorították őket, tanították ezeket a pogán hívőket, és együtt voltak velük, vagy így együvé vált velük, közösséget vállaltak velük. És próbálták őket azt hiszem ebből az egész helyzetből így meggyógyítani, és így helyreállítani őket, megvigasztalni őket ebben a helyzetben. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy ezek az emberek, tehát akik jöttek és ezt a hamis tanítást mondták, hogy milyen kárt okoztak. Hogy bizony a mi szavainkkal, amikor mi emberekről véleményt mondunk, vagy elmondjuk az álláspontunkat, vagy valakinek valamit mondunk, és azt egy ilyen, akár egy ilyen tekintéllyel, vagy egy ilyen nagyon magabiztos módon mondjuk azt el, hogy te veled ez és ez van, te ilyen és ilyen vagy, akkor bizony annak komoly következményei lehetnek az emberekben. Ma sajnos, hogy vannak emberek, akár csak találkozva az utcán, ezt itt talán már meséltem egyszer nektek, hogy egyszer evangelizáltunk itt Győrben egy csapattal, és egy lány a csapatunkból megszületett egy másik lányt az utcán. És aki velünk volt, ő rágózott. De nem így ilyen... Hát ilyen illendő módon csukott fejed, de hát rágózott. És persze ugye ez nem illik, hogyha most én valakivel beszélgetek, főleg így idegennel azért, hogy ezt így művelem. De azt gondolom, hogy egy ilyen normális módon az úgy ugye el lehet fogadni. De képzeljétek el, hogy akit megszületett ez a lány, az egy magáról azt mondta, hogy ő egy hívő. És képzeljétek, azt mondta neki, hogy te keresztény vagy és rágózol. És annyira, hogy ezt a lány is így visszaökött, és hogy bocsáss meg, nára, úgy nem akartam kezdet téged megbotránkoztatni, megbántani, hogyha téged ez zavar, azonnal. Tehát, ugye, csak képzeljétek el ugye ezt az egész szitut, hogy ilyet mondunk egymásnak, ilyet mondanak az emberek egymásnak. Te ezt teszed, és keresztény vagy. És bizony, hogyha akár ez egy nagy tiszteletre méltó ember, vagy egy olyan habitusú ember, akitől úgy, vagy esetleg nem is kell, hogy olyan legyen, de egy olyan ember hallja ezt, aki esetleg éppen megtért, vagy olyan vannak gondolatai, vagy tusakodásai ezekkel a dolgokkal, vagy éppen még lehet, hogy soha nem gondolkozott erről, de elkezd akkor majd erről biztos gondolkozni, hogy tényleg valójában akkor én most így megtértem. És ezekkel a szavakkal ugye hatalmas nagy pusztítást lehet végezni, hogy mit mondunk egymásnak. Jönnek emberek, és azt mondják, hogy így a keretnyek így lehúzzák, hogy a bűn van az életedben, azért vagy még itt. Azért nem történt még meg ez az életedben, mert bűn van az életedben. hogy Úristen, bűnöm, milyen bűn van az életemben, és így nézel össze-vissza, hogy de nem, hát így igen, persze, elbukok, meg mindenki elbukik, de hát így, nem, mi az? És ugye, és teljesen ilyen kétségbeesett helyzetbe kerül, hogy de mi van velem? Ugye vannak ilyen szélsőséges dolgok, azt mondják, hogy azért, mert biztos, hogy démon van benned. Úristen. És hogy bennem egy démon. Tehát, hogy Úristen, én vagyok maga a gonosz akkora, maga a sátán, hogy én bennem, ezt mondjátok, hogy démon van. És valakik ezt komolyan gondolják. És odaig viszik ezeket az embereket, hogy teljesen ugye elbizonytalanodnak az Istennel való kapcsolatukban, az Istennel való járásukban. Elbizonytalanodnak abban, hogy valójában most Isten szereti őket, hogy Isten elfogadta őket. Tehát ezek a szavak, amiket így mondunk egymásnak, azok a vélemények, azok a nagyon legyünk óvatosak, nagyon bánjunk azzal, nagyon óvatosan és vigyázva, hogy mit mondunk egymásról. Hogy amikor esetleg kikérik a véleményünket, a tanácsunkat, hogy te mit gondolsz? Vagy esetleg valaki odajön hozzád a gyülekezetbe, és elmondod neki azt, hogy figyelj, ezzel tusakszom. Akkor nem mondd azt neki, hogy Úristen, te ezzel tusakszol. És akkor a keresztének mondod magadat. Ez nem ez a gyógyszer erre, vagy nem ez a módszer. Ismerek embereket, akik hosszú évek óta megtértek, és még a mai napig is tudnak ezzel tusakodni és harcolni, hogy elbizonytalanok abban, hogy egyáltalán Isten szereti-e őket. Hogy bizony üdvözöltek-e már, hogy keresztények-e ők egyáltalán, pedig már 5-10 vagy 15 éve járnak az Úrral. És azért, mert hallottak emberektől, mert buta emberek, ostobaságot mondanak, és bizonyos szabályokhoz vagy törvényekhez kötik azt, hogy ki az, aki megtért, vagy ki az, aki üdvözült. Azt gondolom, hogy a mi részünk, a mi dolgunk az, hogy bátorítsuk egymást, hogy felemeljük egymást. Emlékszem egy esetre, nagyon régen volt már, 11 néhány éve, és Esztergomban szerveztünk egy evangelizációt. És kint voltunk az utcán, én kicsit késtem, mert az anyukám akkor kórházban volt, és éppen ilyen veseköve, vagy a vesét műtötték, mert veseköve volt, és nem sikerült az első műtét, és ezért egy másikat kellett neki csinálni. Tehát volt valami komplikáció, elég rosszul is volt. Mellette, mint talán nem tudjátok, de az apukám, ő rákos volt, és ő rákban halt meg, és ebben az időben már elég rossz állapotban volt. Ugye ő otthon, a betegségében, anyukám a kórházban. Én meg, hát ebben az állapotban, ugye hát ez, ilyenkor senki nem tud ugye így kimenni, hogy de jó, minden rendben van. Ugye, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, egy állapot, és érthető, hogyha valaki ebben a helyzetben szomorúság van, és ez látszik is az arcán. És én kimentünk ugye erre az evangelizációra, és hát persze nem volt kedvem az emberekkel nagyon beszélgetni, és nem is mondta senki ott a gyülekezetből, és nem is mondta a pásztorunk, hogy na gyerünk már, menjél, és most evangelizálj. Hát magam alatt voltam persze. És látott egy fiú minket az utcán, aki ismer minket, és szintén keresztény, és látta, hogy hát ilyen szomorú az ábrázatom, és egy néhány nap vagy hét múlva kaptam egy ilyen levelet tőle, hogy hát milyen szomorú, hogy akik keresztények mondják magukat, ilyen ábrázattal, vagy ilyen szomorú ábrázattal mennek evangélizálni. És ez nekem annyira rosszul esett, annyira fájdalmas volt, hogy figyelj, azt se tudod, hogy mi van velem. És így megítélsz engem, megítéled az életemet, megítéled azt, hogy én most éppen kinézek, és fogalmat sincs, hogy min megyek keresztül. Ugye ez olyan, mintha Jobbnak a barátai, és aztán ugye később ezt is teszik, ugye, hogy ó, Jobb, tér meg, és milyen gázos az életed, biztos bűn van benned, és Jobb, de ne bántsatok engem, srácok, hát én nem csináltam semmi rosszat, ugye? És valahogy így, én is így éreztem magam, hogy most így miért ítélsz meg engem? És még ugye én éreztem rosszul magamat, hogy, hogy akkor most tényleg velem valami probléma van, én valamit elrontottam. Én nekem másképp kellene viselkednem, ennek ellenére én nekem most így örülnöm kellene, és így újonganom. Tehát így nem tudok. És tudod, én azt gondolom, hogy Isten nem kárhoztak minket ilyen helyzetben, amikor mi rosszul érezzük magunkat, és szomorúan jövünk a gyülekezetbe, vagy sírunk, vagy éppen elmondjuk a fájdalmunkat. És én azt gondolom, hogy ez teljesen rendjén van. És a mi részünk az, a többieké, hogy akkor bátorítsunk, hogy nem megítéljünk embereket. Azért vagyunk, így egymás tagjai vagyunk, azt mondja az ige, hogy egymást így felemeljük. Hogy együtt sírjunk a sírókkal, együtt örüljünk az örülőkkel. Ezt mondja Pál a római levélben, azt hiszem. És ez olyan jó, hogy ha ez egy közösségben, az emberek között ez működik. És nem úgy, mint ahogy itt jöttek ezek az emberek. Jöttek, és így lehúzták őket. Jöttek, és így tönkre akarták ez az egészet tenni. Tehát nagyon jó lecke ebből. Ezek az emberek azt gondolom, hogy nagyon megsérültek. És most jön Szilász, jön Júdás, viszont Pál, Barnabás, és bátorítják őket, hogy figyeljetek, srácok, minden rendben van. Jó, az Úr szeret benneteket, elfogad benneteket, csak így ne dőljetek be ennek az egésznek. Ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ezt látjuk az igében is, hogy amit nekünk hangsúlyoznunk kell, az, hogy milyen Isten. Tehát amikor valaki odajön hozzánk egy ilyen helyzetben, és valaki elmondja, hogy mi a helyzete, vagy mi a nehézség az életében, akkor a mi részünk ebben az, hogy mi ne arról beszéljünk, hogy te neked milyennek kell lenned, hanem arról beszéljünk, hogy de Isten milyen. És hogy arra emeljük fel az embereknek a tekintetét, hogy arra figyelmeztessük őket, hogy Isten milyen. Hogy ne az ember állapotával foglalkozzunk, vagy hogy azt így tanulmányozzuk, hanem tanulmányozzuk Isten magát, Jézust. És ez az, ami így bátorítani fog, ez az, ami fel fog minket emelni, és helyre fogja tenni az életünket. És én nagyon-nagyon bátorítalak, nagyon-nagyon így figyelmeztetlek erre benneteket, hogy tényleg legyünk egymásnak így a tagjai, hogy örüljünk, sírjunk egymással. Én ma beszéltem egy barátommal, Esztergomból, és nagyon szeretjük őket, egy házaspárról van szó, de nagyon-nagyon nehéz a házasságuk, nagyon rossz. És ma a fiú, a férj azt mondta, hogy elköltözött két napja otthonról. És én mondtam neki, hogy Robi, én ezt most így megkönnyeztem. És ne hülyéskedj, és ott majdnem elbűtte magát a telefonba, ő is pedig egy holdkemény fickó. De tényleg, én így mondtam neki, hogy én nagyon szeretlek, imádlak benneteket, de nem hiszem el, hogy ez történik veletek. És azt gondolom, hogy ez Isten, ez Krisztus teste, hogy így nem azt mondtam neki, hogy te büdös bűnös, mit csinálsz? Hanem az, hogy én nagyon szeretlek. És tudja, hogy mi a hiba. Nem kell neki elmondanom. De így sírok vele, mert nagyon sajnálom azt, ami történik velük. És nem felmentve az alól, amit ők tesznek, vagy amit tesz. De ez Krisztus teste, azt gondolom, hogy ez az, amikor így sírunk, és helyre akarunk állítani itt szeretetben embereket. És beszélni Jézusról, azt elmondani, hogy ő milyen, hogy ő neki milyen a szíve mi felénk, az emberek felé. És ez az, ami meg fogja gyógyítani az embereket. És itt ez történik, hogy jönnek és vigasztalják őket. Olvassuk tovább akkor a 30. verstől. Ők tehát, miután útnak indítottak őket, le is mentek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a leveleket. Amikor felolvasták, megörültek, és megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsájtották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás pedig Antiókiában tartózkodott, többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét. Tehát látjuk, hogy ugye itt maradnak ezek az emberek, ők proféták, jönnek, hozzák Istennek az igéjét, Istennek az üzenetét, bátorítják, buzdítják, erősítik ezeket az embereket, ezeket a testvéreket. És ugye ott maradtak velük is. Azt gondolom, hogy így nagyon sokan megsérültek ebben a dologban. És sok idő kellett ahhoz, hogy így ezeket így helyre tegyék ezeket a dolgokat. És azt is vegyük észre, hogy ugye mi is van itt megtámadva ezzel, ezzel az egész helyzettel, ezzel az egész dologgal. Az, amit a gonosz a legfőképpen szeret, és a leggyakrabban teszi. Ugye azt mondták, hogy nem vagytok hívők, nem vagytok keresztények, csak akkor. Ugye megtámadják az ő üdvösségüket, az ő megtérésüket, azt, hogy ők valójában, hogy ők hívők, hogy keresztényekké lettek. Ugye ez a sátánnak a leggyakoribb módszere. És ez az, amit újra és újra megpróbál velünk is megtenni. Hogy jön, és azt súgja nekünk, hogy te nem is vagy keresztény. Te ezt tetted. Hát aki ezt teszi, az nem lehet keresztény. De aki így él, az nem térhetett még meg. És ugye ez az, amit jön. Különböző módokon, különböző helyzetekben, de valahogy erre jön, és ugye itt is ez jön ki valahogy. Hogy csak akkor. Ugye, és a gondolás, hogy hát csak akkor lehetsz keresztény, hogyha majd már ezeket nem fogod tenni. Tehát addig te biztos nem vagy az. Ne is menj a gyülekezetbe. Hogy képzeled, hogy gondolod azt, hogy egy ilyen ember eljár gyülekezetbe? Egy ilyen ember biztos, hogy nem megy a gyülekezetbe, hát ott a tökéletes emberek járnak. Oda nézd körül, hát ó, hát azok az emberek, meg a pásztor, ú, meg a felesége, fú, hát te közelükbe se élsz, hát hogyan tudnál? Ne is menjél el. Hát, ne gyere el hozzánk egy hétvégére. Nem akar megismerni. Tudod, de ez az, amit a gonosz tesz, hogy megpróbál minket ebben elbizonytalanítani, hogy megkérdőjelezze az üdvösségünket. És ez a legkedveltebb fegyvere, ez az, amit ő leggyakrabban használ. Hogy jön, és egy ilyen kárhoztatásban tart, egy ilyen vádlásban. Ő, az ő neve ez, ő a vádló. Ez az egyik neve. Hogy ő jön és vádol. És elmondja neked, emlékeztet arra, hogy te mit tettél, vagy te milyen vagy. Igaz? Isten ő soha nem teszi ezt. A Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy megtartsam. De Jézus így beszél a sátánról. A János 8:44-ben. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, itt a farizeusokkal beszél. Tehát így beszél a gonoszról. Az emberölő volt, kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, és a sajátjából szól. Mert hazug, és a hazugság atya. És ez a gonosz, hogy ő hazugságot szól. Ő a hazugságnak az atya. Ugye jött Évához. És hazudott neki. Az egészet kifordította. Hú, Isten azt mondta, hogy az egyetlen, egyik gyümölcsről se, egyik fáról se mehettek. Igaz? De azt mondta, hogy csak arról nem. Nem azért, azért mondta, mert különben, fú, hogyha arról lettek, akkor minden, olyanok lettek, mint Isten. És jön és hazudik Évának. És elhiteti vele, hogy ha abból eszik abból a gyümölcsből, akkor majd nagyon jó lesz neki. És ugye ő mindig hazudik. Mindig jön és hazugságokat fog mondani. Egy ilyen keverőgép. Tudjátok, aki így összetudja az egész tutyit keverni, és hogy az egészet tönkreteszi. És nagyon jól, nagyon okos, nagyon jól keveri a paklit. Ilyen igazi hamistártyás, tudod, minden hallja megket, minden tud. És ő ismer minket, tudja, hogy mit kell mondania. Tudja, hogy mivel tud minket lehúzni, és elbátortalanítani. És ugye azt sugallja, hogy tudod, Istennek is már elege van belőled. Tudod, tudod, már ő sem szeret téged. Azt mondtam a múlt héten, így olvasd az igét. Azt mondtam, ugye, hogy így ismerd meg, hogy mit mond Isten az igéjében. Ugye, mit csinált Jakab? Felállt, és azt mondja, hogy srácok, ezt mondja a Biblia a pogányokról, hogy ők is üdvözülni fognak. Ugye, visszamegy az írásokba. És ezért is fontos, hogy olvasd az igét. Mert abból meg fogod látni, hogy Isten szeret téged. Ezt fogod olvasni újra és újra. Hogy ez hihetetlen ez a Jézus. Ez ennek a éppen házasságtörésen kapott nőnek megbocsájt. És így azokat, akik meg akarják őt ítélni és követni, azokat így elküldi, és igazából így megszégyenülve elmennek. És Jézus megbocsájt neki. Hogy jön a vámszedő, aki becsapja az embereket, és Jézus helyreállítja őt. És akkor jön egy ember, akiben mindenféle démon van, ugye itt van légió, akiben egy légiónyi démon van, ugye, és akkor Jézus megtisztítja őt, és helyreállítja őt, ezt az embert is. Hogy mindenfajta féle embereket jönnek hozzá, és Jézus meggyógyítja, vagy megbocsájt nekik. Úgyhogy ezt fogod látni, hogy Jézus mindenki felé jön, szeretetet ad, kegyelmet, helyreállítást. És ezt fogod látni az igében. Csak olvasd ezt, és ebben így meg fogsz erősödni. És amikor jön majd a gonosz ezzel a hazugsággal, akkor azt tudod neki mondani, hogy figyelj, az ige nem ezt mondja. Van egy kedvenc mondás, hogy ha a gonosz emlékezhet a múltadra, akkor te emlékeztesd őt a jövőjére. És ez az, amit tegyél, hogy figyelj, mi lesz veled. Meleg lesz abba a tóba, amiben bele leszel vetve, hogy de én az Úré vagyok. És ne dőj be ezeknek a hazugságoknak. Olvassuk akkor el a 36-tól a rész végéig. Hát néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy sorsuk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támad köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilász felállítottatásul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt, a testvérek útnak indult, bejárt a Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Tehát végre úgy néz ki, hogy lecsendesedik ez az egész helyzet. Megnyugtatják az embereket, minden visszakerül a helyes kerékvágásba, és azt is látjuk ugye, hogyha helyén van minden, akkor mennek, szolgálnak, mennek a misszióba újból. És ugye, látjuk, hogy ugye, Pál legyőzi, vagy tehát, igen, Pál győzedelmeskedik ebben a harcban, és újra a szíve az és Barnabásnak is, hogy menjenek a szolgálatba. Hogy oké, helyre tettük itt a dolgokat, minden rendben van, de akkor most menjünk és nézzük meg, hogy mi van azokkal a gyülekezetekkel, akiket alapítottunk, akik megtértek. És keressük fel őket, és látogassuk meg őket. Azt gondolom, hogy Barnabás is teljesen egyetértett ebben. Oké, ez tök jó ötlet, menjünk. És talán Pál is úgy volt, hogy azért is gondolta azt, hogy menjenek, és azért is tartotta fontosnak, hogy ha itt Antiókiába jöttek ilyen emberek, és ugye felfordították az egész gyülekezetet, akkor minden bizonnyal ezekbe a gyülekezetekbe is menni fognak, és akarta, hogy így helyén legyen ott is minden, és hadd legyen ott is egy egészséges tanítás erről. Hát szerette volna Pál szerintem így jól tudni ezeket az embereket, vagy így jó állapotban tudni őket. És azt látjuk, hogy van közöttük egy ilyen összekülönbözés. Egy ilyen meghasonlás támad közöttük. Pál, ugye Barnabás azt akarja, hogy vigyék magukkal János Márkot, de Pál nem akarja, hogy őt vigyék. Tudnunk kell, néhány részre ezelőtt olvastunk róla, hogy ott volt már egy helyzetben, ez a János Márk, valószínűleg ez egy nagyon fiatal fiú lehetett, amikor valamiféle nehézség volt, akkor ő egyszerűen így kifordult ez alól, és ott hagyta őket a szolgálatban, a munkában, és elhagyta őket. És Pál ezért nem bízott meg ebben az emberben, nem bízott meg János Márkban, éretlennek gondolta, fiatalnak gondolta, és azt gondolta, hogy olyan embert vigyenek magukkal a szolgálatba, aki megbízható, aki nem fogja otthagyni őket, aki segítség lesz számukra, akire így támaszkodhatnak, akiben így megbízhatnak, és segíti őket a szolgálatban. És tudni kell, hogy Barnabás és Márk ugye rokonok voltak, Márknak Barnabás nagybácsija volt, és ugye talán lehet, hogy ez a családi kötelék is miatt is ragaszkodtak ők egymáshoz. Barnabásnak a szívét megismertük, hogy egy ilyen nagyon csupa szív ember volt, tele szeretettel, kegyelemmel, ugye bátorítás fiának nevezték, és minden bizonnyal benne ez volt, hogy tehát nem baj, igen, akkor elrontotta, de most hívjuk őt, most adjunk neki egy újabb esélyt, egy újabb lehetőséget a szolgálatra. És ez egy teljesen jó kép, egy teljesen helyes hozzáállás, vagy gondolkodás. De most ha azt gondolod, akkor mi volt ő Pálnak a szívében? Ne vigyük őt magunkkal, mert egyszer már csalódtunk benne, és a szolgálat az nem gyerekjáték, vigyünk oda olyan embereket, akik tényleg megbízhatóak. És hogyha az ő véleményére hallgatsz, vagy gondolsz, akkor azt mondjuk, hogy hát ez is teljesen igaz. Teljesen rendjén van. Akkor most kinek volt igaza? Pálnak, vagy Barnabásnak? Ki az, akinek most igazat kell adnunk? Ki az, aki hibázott ebben? Biztos Barnabás, mert őt már többet nem látjuk a Bibliában. De Pétert sem látjuk innentől kezdve már az apostolok cselekedeteiben. Ezt sem mondhatjuk. Én azt gondolom, hogy ők felosztották a helyeket, mert itt látjuk, hogy ugye Ciprusra megy Barnabás, ugye oda mentek először Pálék, és a első missziós úton, és Pálék Szilás pedig egy másik, a többi gyülekezethez ment. Tehát azt mondom, hogy nem kell így igazságot tennünk ebben a dologban, vagy keresnünk azt, hogy kinek van igaza, hogy ki az, aki hibázott. Mert látjuk, hogy mind a két oldalnak van igaza és igazsága. Azt mondom, hogy nagyon fontos, amit itt látunk, hogy egy lehet közöttünk, keresztények között is egyet nem értés. Persze, ugye ez ilyen rosszul hangzik, hogyha mit tudom én, két keresztény ember nem tud megegyezni, és nem tudnak közös nevezőre jutni. Főleg akkor, hogyha esetleg ez egy valamiféle nagyobb vezetők, vagy egy nagyobb gyülekezetnek a vezetősége, vagy vezetői nem tudnak megegyezni. És ugye ez ilyen fájdalmas lehet, és ez rossz lehet, és ugye rossz következményei lehetnek. De amit itt látunk, hogy Pál és Barnabás, ők nem utálták egymást. És ez a nagy dolog, és ez a fontos dolog, hogy így teljesen normális, hogy nem fogunk egyetérteni mindenben. De nem azt jelenti, hogy akkor utáljuk is egymást. Vagy azt kell mondani majd a másikról, hogy hú, ez az ember biztos, hogy bűnben van. Hú, hát hogyan gondolhatja el? Nem látjuk, hogy Pál a leveleiben ezt írt a Barnabásról. Hú, figyeljetek, vigyázzatok ezzel az emberrel, mert ő Márkot vitte magával, és nem fogadott nekem szót, pedig én vagyok ennek a vezetője. Ő nem írt így róla, hanem ők azt gondolom, hogy teljes szeretetben, teljes elfogadásban azt mondták, hogy jó, akkor menjünk te erre, én megyek arra. És igazából a gyümölcse tök jó, mert egy ilyen missziós csoportból lett kettő missziós csoport, igaz? És dupla annyi ember felé el tudtak jutni, ugyanannyi idő alatt. És két jó csapat lett belőlük az egyből. Tehát itt megint csak az, hogy hogyan is kezeljük le ezeket a kapcsolatainkban ezeket a helyzeteket. Hogy harcolunk ugye minden áron, meg akarjuk győzni az embereket az igazunkról, meg akarjuk őket győzni arról, hogy neked rossz az elképzelésed, rosszul gondolkozol, úgy kellene, hogy én teszem, ahogy én gondolkozom, engem kéne követned. És nem kell mindig erre jutnunk, nem kell arra kérdeznünk, hogy de nekem van igazam. Mert hogy látjuk itt is, mind a kettőjüknek igaza volt. És mind a kettőjük hibázhatott. És amit látunk később, hogy Pál és János Márk, akit itt nem hívott magával a szolgálba, később majd itt látjuk az apostolok cselekedetében, hogy Pál írja azt, hogy küldjétek hozzám János Márkot, mert hasznomra van a szolgálatban. Hogy Pál sem volt egy olyan ember, hogy na, te elásod itt magadat előttem, és soha többé. Nem, hanem egy idő után fogja, és hívja magához ezt az embert, és azt mondja, úgy ír róla, hogy ez az ember, ez hasznos. Ő jó lesz itt velem a szolgálatban, és akarom, hogy ő velem szolgáljon. Tehát itt teljesen rendjén van jó párnak a szíve. És tudod, valami eszembe jut, ami nekem nagyon tetszik, csak így próbáltam belegondolni magamat így Márknak a helyzetébe. Hogy ott van Márk, és valószínűleg, amikor ugye ő eljött ott Pamfiliánál hátat fordított nekik, akkor ott ő hibázott. Valószínűleg fiatal volt, éretlen volt, ilyen fiatalos éve, hogy megyünk majd Pállal a szolgálatba, gyerünk, és fú, királyok leszünk. És tudod, ment, és gondolom jöttek, amikor Pált ugye megkövezik, ugye valószínűleg, hogy meg is halt, meg ugye börtön, meg stb. Hát akkor biztos, hogy úgy azért úgy, húha, ezt akarom én, tudod. És akkor, amikor Pálék esetleg nem figyeltek, akkor ki a hátsó ajtón, és akkor elkapott egy tevét, gyerünk haza Antiókiába, gyerekek, én itt nem akarok itt lenni. És biztos, hogy benne volt ez a kudarc, ez, hogy így, hát igen, ezt elrontotta. És talán, tehát belegondolva Márknak a helyzetébe, biztos, hogy ez így ilyen nehéz lehetett. Biztos, hogy nektek is volt már kudarcotok. Biztos, hogy volt, amikor így, hogy úgy volt, hogy azt a mindenit, hogy ekkora bukás, hogy ekkora blama. Fú, hát ez így nagyon gáz, ami most történt. Tehát, hogy így ebből így, hogy van kiút, vagy így hogy van lehetőség arra, hogy ez helyre jöjjön, vagy megjavuljon, vagy megváltozzon, vagy ebből még lehet itt valami, vagy lesz ebből változás, hogy Isten használhat engem még, hogy szolgálhatok én még, vagy egyszerűen kezd velem valamit Isten, ugye ott van esetleg a vágy bennünk, hogy Istenem, használj engem, meg hadd tudjak szolgálni, és de jó lenne ezt is ezt lenni, és akkor jön egy ilyen pofárás, és igaz, hogy kiterült, hogy béka, mindenki látja, mindenki tud róla, tudod, így, csak képzeljétek el Márkot is, hogy jöttek vissza Pálék a Antiókiába. És akkor Márk meg ott ül a gyülekezetbe. Ne is lássanak meg, tudod, hogy tetszik, ki, fú, visszajöttek, fú, de kár, lehet, hogy Márk gondolta, én remélem, valahol ugye elkapják már azért Pált, és így nem engedik ki, így, azért, csak így jó lenne, hogyha tényleg megköveznék őket, tudod, így, nem kéne velük itt szembenézni, és akkor így visszajön, ott vannak, és hogy mennyire ciki lehetett neki, hogy így, ott hagytalak benneteket, és amikor így Pál mondja neki, hogy így, figyelj, én nem akarlak magammal vinni, hogy így, csak így föl lett így hasogatva az a régi seb, hogy így, igen, a kudarcom, a pukásom, most megint itt van, és jaj, de sajnálom, és most itt van, és az miatt így nem mehetek, amit ott elrontottam. Tehát én teljesen meg tudom érteni, mert én is voltam már így, ahogy Márk. De milyen bátorító ez, és hogy Isten így nem adta fel. És Pál ugyanezt képviseli, tehát Istent jól képviseli, hogy Isten nem adta fel Márkkal kapcsolatban. hogy egy kicsit benőtt a feje lágya, megérett, és azt mondja egyszer csak, hogy gyere, és gyere velem a szolgálatba. Hogy ez milyen egy felemelő pillanat lehetett Márknak, hogy igen, tényleg nem érdemlem meg, de most itt lehetek, úgy volt párba szolgálatban. És ez az ember, János Márk, írja a Márk evangéliumát. És tehát, hogy Isten ezt az embert hogy tudja használni, látjátok? Hogy egy ilyen ember, akiről lehet, hogy ő maga úgy gondolt, hogy és kész, semmi, így használhatatlan vagyok, így elbuktam, kész, mindentől kezdve ott leszek a polcon, oké, keresztény vagyok, de ennyi. Nem. Isten jön, viszi Márkot Pálhoz, és megírja a Márk evangéliumát, és ott van benne a Bibliában, amit mi olvasunk és ismerünk, és akkor azt mondjuk, hogy Márk evangéliumában ez van írva. Milyen nagy kegyelem ez, igaz? És Ézsaiás proféta azt írja Jézusról, a Messiásról, hogy ő neki milyen is a szíve, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Talán Márk is egy ilyen ember volt, tudod, az a pislogó gyertyabél. Tehát is láttál már gyertyát, ami éppen csak ég, úgy fújja a szél, húzat van, és már nagyon leégett, ugye éppen alig van benne ott viasz, és már így bele a kanóc, és így belehajlik, és ugye talán kicsit vissza, és akkor úgy életre kell, de aztán már éppen csak alig ég, és azt gondolod, hogy na mindjárt vége, mindjárt kialszik, mindjárt eltűnik, nincs fénye, alig hoz valami kis fényt, alig ad valami kis melegséget, és kész, most már úgy, mert ezzel már nem lehet mit kezdeni, ezt már nem lehet helyreállítani, nem lehet ebből több fényt, több meleget kicsalni, nincs ebben már semmi értéke. Ebből már nem lehet semmi jó ebből a gyertyából. Ugye mi emberek így gondolkozunk, de Istennek mi a szíve? Hogy én ezt a gyertyabelet, ezt ami éppen alig csak úgy pislákol, és már olyan haszontalan, hiszen nem látok, nem világít, nem tudja azt a célt szolgálni, vagy amiért van, hogy világítson, hogy fényt adjon. Már nem adja, nincs funkciója, kész. Olcsuk el, dobjuk ki. De Isten meg azt mondja, hogy nem. Én azt így helyreállítom. Én arra olajat öntök. Én azt így fényessé teszem. És így ragyogni fog, és fényt fog adni. És ott van az a nátszál, ugye, amit eltört a szél, eltört a vihar, vagy valaki, valami, a körülmények, emberek. Jöttek a nehézségek, és az a nátszal, ami úgy megtörik, és már csak éppen így lóg rajta. És hát azzal már mit kezdjünk? Kész. Ki vele? De Isten jön, és ezt helyre állítja, meggyógyítja. Amiről azt gondolnak, hogy ezt már nem is lehet. Azt már nem lehet egy ilyen eltört nátszálat, egy ilyen fűszálat. Tehát hogyan? Azt nem lehet. Hiába ütsz mellé egy karót, hiába tekered körbe ragasztóval, vagy valamivel, ez meg fog halni. De Isten azt mondja, hogy nem. Én nem töröm tovább el, vagy nem töröm el, vagy nem oltom ki, hanem azt én meggyógyítom, helyreállítom. És talán ez volt Márkkal is, hogy lemondott talán mindenről, magáról is, szolgálatról, az életéről. De Isten jött, és így helyreállította őt. Meggyógyította, és egy gyönyörű, egy fényes gyertya lett, egy erős nátszál, és ragyog, és fénylik, és Isten használja őt, Pállal használja őt, hogy megírja az evangéliumot. Isten ilyen, és mindazok ellenére, bukásaink ellenére, a kudarcok ellenére, amikor mi azt gondoljuk, hogy már nincs tovább, és vége, akkor ő mégis helyre tud állítani. Ő mégis azt mondja, hogy de van tovább, gyerünk, lehet tovább menni, hogy van kegyelem, hogy van remény. És ez az, amit mondanunk kell egymásnak, meg ez, amit bátorítsátok egymást, és bátorítsátok magatokat, hogy így van remény, Mert itt nem számít, hogy milyenek vagyunk, hogy mi volt. Istennél van remény. És körülbelül az én életem is ugyanilyen. Én azt gondoltam, semmi. Már én is olyan sokszor feladtam. Már olyan sokszor azt gondoltam, hogy már nem lesz. Hogy Isten engem már nem használhat. Hogy nem lehetek az, aki úgy, amiről így gondoltam, vagy amit így szerettem volna, vagy amire azt gondoltam, hogy Isten elhívott. És nem. És emberek jöttek körül, és azt mondták, hogy menj tovább. Van kegyelem, van helyreállítás, van megbocsátás. És Isten is ugyanezt mondta. És tudod, ma itt vagyunk Győrben, és csinálunk egy gyülekezetet. És nem gondoltam volna, hogy ez még lehetséges. Sokszor feladtam. Sokszor gondoltam úgy, hogy nem. De Isten annyira jó. Isten annyira kegyelmes. Isten annyira szeret, és annyira ez a szíve, hogy igen, ilyen vagy. Te gyere, és én így meg akarlak gyógyítani, én helyre akarlak állítani. És gyerünk, menjünk tovább. És ő már egy ilyen nagy bukás volt, egy nagy lúzer volt. Tehát, hogy ekkora nagy. És aztán gyerünk már. Nem baj. Látod, hogy bár sem haragszik. Én sem. És ott az ír egy könyvet a Bibliába. És ott van fenn a mennyben, mászik, és az benne van a Bibliában. Most én így nézem, hogy nem hiszem el, tudom, amit én írtam, azt most itt olvassák 2000 évvel is később. És igen, itt van, és az én nevemről van elnevező. És azt tudják, hogy én voltam? Hogy ez bátorítható lehet ezeknek az embereknek akkor, hogy benne van a Bibliában. És ez a könyv, ami a leghíresebb a világon, amit a legtöbb nyelvre lefordítottak, ami a legkülönlegesebb, a világon a legdrágább könyv a Biblia, tehát egy valamiféle Biblia. A Biblia olyan sok mindenben legleg, hogy el sem tudom mondani, a legdrágább, a legrégebbi, a nem is tudom még miket lehetne elmondani róla. És ott van benne egy könyv, amit én írtam, mondhatja már, igaz? Egy ember, aki bűnös volt, aki elrontotta, aki elbukott. De Isten felemelte őt, és Pálék felemelték őt, és Barnabás felemelte őt. És bátorítsátok egymást a kegyelemben, hogy így van kegyelem, hogy van remény. Hogy így ne azon járjon az agyunk, hogy én milyen vagyok, hanem azon, hogy Isten milyen. Ha azt fog meggyógyítani, azt fog bátorítani, hogy Jézus milyen. Hogy ő mit tett. Tehát, hogy őről olyanra gondolkodjatok. Csak befejezésül. Tudjátok, nagyon fontos, hogy és ez sok időbe telik, vagy nehéz megtanulni, de működik, meg lehet. Tehát, hogy Isten kimunkálja ezt bennünk. Hogy így ne gondolkodjatok túl sokat. Ez ártalmas. Attól jönnek ezek a fehér színű hajszálak. És én nagyon megtanultam ezt, hogy ne gondolkodjak. A családdal, minden egyéb kapcsolatban a szükségeinkkel, a gondjainkkal, ha elkezdek gondolkodni, és én ilyen voltam, én nagyon-nagyon le tudtam magam húzni. De tudjátok, mit teszek el fejet? Akkor elkezdek gondolkodni, akkor azt mondom, jó Uram, jövök hozzád, és csak így, Uram, te milyen vagy? Így te ki vagy? És tudod, ez így működik. És most már nagyon, nagyon keveset gondolkozok. Látszik is. tehát én nem agyalok ezen, hogy jaj, mi lesz, ahogy lesz. Amikor jönnek ilyen új helyzetek, most ugye időköztünk Győrbe, és jött a suli, meg mit tudom én, akkor volt, hogy így elbuktam ebbe, és megint elkezdtem agyalni ezen, hogy akkor számoltam, hogy mit kell vennünk, mennyi pénz kell ehhez, jaj, és akkor nem lesz elég, hogy lesz, mint lesz. De eltett egy pár nap, és akkor úgy ezt így letettem, és akkor így próbáltam visszainni, hogy oké, nem gondolkozok, mert az így tönkretesz. És ez ugyanennyire igaz hogy így ne gondolkozz így magadon, hogy milyen vagy, hanem így gondolkozz azon, hogy Jézus milyen. És akkor az, hogy meg fogja változtatni az életedet. Van remény. Van remény. Mindig van remény. Ez soha nem fog elfogyni. Mindig lesz. És Isten mindig ad egy újabb lehetőséget. Imádkozzunk. Uram, nagyon köszönjük neked ezt az estét, és itt szeretnénk megköszönni, Uram, azt, hogy így van mindig reményünk, és van mindig kegyelmed. Uram, van lehetőségünk újra és újra visszajönni, Uram. És bármennyire is vesztesek vagyunk, meg bármennyire is bukottak vagyunk, bármennyire is vádol minket a gonosz, és lehet, hogy igaza is van, hogy milyenek vagyunk, de köszönjük, Uram, hogy Te nem vádolsz. Köszönjük, hogy Te nem ítélkezel felettünk. Köszönjük, Jézus, hogy nem azért jöttél, hogy elveszíts, hanem azért, hogy megtarts minket. És Uram, így vésd ezeket az igéket a szívünkbe, a fejünkbe, hogy Te ezért jöttél, nem azért, hogy vádolj, hanem azért, hogy megments. A Te szíved a megmentés, a helyreállítás, a gyógyítás, nem a pusztítás, nem a kiközösítés, nem az ítélet, hanem az, hogy mi meggyógyuljunk. És köszönjük, Jézus, hogy Te ilyen vagy, és erősíts meg minket ebben, és add, hogy erősíteni tudjuk egymást, hogy bátorítani tudjuk egymást ebben. Uram, és köszönök mindenkit, akit ma elhoztál. Köszönöm, Uram, hogy jó vagy hozzánk. És imádkozunk most, Uram, együtt azért, hogy adj jövő hétre már valakit, aki tudna dicsőíteni, aki tudna dicsőítést vezetni itt nálunk. Uram, kérlek, hogy gondoskodj én emberről, és olyan valakiről, aki el tud jönni hétről hétre, Uram, és csak az a szívünk, az a vágyunk, hogy mindazért, amit így tettél, már értünk, amit így megismertünk, hogy mindazért így hálát adjunk, hogy így a énekben is, így az óra elején, vagy a végén is, hadd tudjunk neked énekelni, hadd tudjunk téged magasztalni, Jézus. És kérlek, hogy add meg ezt a lehetőséget, és gondoskodj erről, Jézus. A Te nevedben imádkoztunk. Amen.